liczby jak rakiety, samo naprowadzające. Wypuszczam ty ich słów tysiące. To drogowskazy do pustyni wyboru prowadzące. Jestem złączem zwycięstw i porażek. Bez bramek, boi z piłkarzem. Większość trików już na wyku działać każe. Z uśmiechem jak po adrenaliny zastrzyku. Nie mogąc wydusić siebie krzyku. Duszę uczucia w podręczniku. Dziś jesteś odbiorcą tych wieści. Ogłaszam to w mym dzienniku. Krytykuj lub zwał się chwal. A ja z siłą fal sprowadzam cię na dno. Że to, że GRC bie, mam swój szep. Kolejny set, kolejna wygrana. Starczy wal, mam godność wygrawerowana. Od rana dnia poprzedniego do nocy, blasku księżyca lśniącego. Staje się wyraźnie dorzą gwiazdą. Inne co chwila spadają. Takie jak ja, nigdy nie spadną. Pokona strach, ja go pokonałem. Braci, siostro, drzwi zamknięte zawsze otwarte widziałem. Dobra myśl, nigdy się jej nie bałem. Pokona strach, ja go pokonałem. Braci, siostro, drzwi zamknięte zawsze otwarte widziałem. Dobra myśl, nigdy się jej nie bałem. Dobrze myślisz dziś, na ranie jest to myśl. Dziś jesteś kimś, to nic, że starzy się czepiają. Do swoich racji namawiają. Rób swoje, oni i tak cię kochają. Niezależnie, czy drogę ich wybierzesz, czy swoją nieprzetartą bieżnię. Lecz wiedz, że ich tracą, idąc gubisz szczęście. Idąc swoją, szczęśliwy biegniesz. Żołnierz walczący wbrew rozkazom nie polegnie. Własne siły pozna, wojna groźna, dowódca pada. Ty niepodległy ogniem na ogień odpowiadasz. Z czego się składasz? Sam dobrze wiesz. Dobra myśl, to ty oczywiście też chcesz, to bierz. Nie chcesz, nie dawaj, nie mu się spowiadaj. W nim myśli hoduj, lecz tą dobrą zawsze czuj. Bo zbyt wiele jest do tych złych powodów, powodów, powodów. Pokona strach, ja go pokonałem. Braci, siostro, drzwi zamknięte zawsze otwarte widziałem. Dobra myśl, nigdy się jej nie bałem. Gdyby ściany mogły mówić, opowiedziałoby ci historię smutnych ludzi, którzy lubią smutku radość gubić. Takich tuzin, miliony, o wzroku wytężony, patrzą na świat zasmucony. A ty wiedz, że użalania uśmiechu nie dogonisz. Słyszy dzwony, lecz nie wiesz, w którym kościele biją. Aż trudno wierzyć, że są tacy, co tak żyją i żyją tą pierdoloną nudę. Jedna prośba, obudźcie się ludzie. Obudźcie się ludzie. Pokona strach, ja go pokonałem. Braci, siostro, drzwi zamknięte zawsze otwarte widziałem. Dobra myśl, nigdy się jej nie bałem. Pokona strach, ja go pokonałem. Braci, siostro, drzwi zamknięte zawsze otwarte widziałem. Dobra myśl, nigdy się jej nie bałem.